الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بزرگوں اور پیارے بھائیوں اللہ نے ہماری زندگی ذمہ داریوں کی بنائی ہے اور جو اسباب نعمتیں دی ہیں ہم کو وہ بطور امانت کے دی ہیں تو زندگی ذمہ داریوں کی ہے اور جو سامان ہمارے پاس ہے وہ امانت ہے اللہ کی طرف سے مال ہو اولاد ہو صحت ہو تندرستی ہو جو بھی ہو یہ ساری کی ساری چیزیں بطور امانت کے ہیں اور زندگی کی زندگی ذمہ داری کے لیے دی گئی ہے تو ہماری زندگی آزاد زندگی نہیں ہے ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم ذمہ دار ہیں جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد ہوگی حدیث شریف میں ایسا ہی ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونۃ کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اس لیے ذمہ داریوں کا پورا کرنا بندوں پر ہے مدد دینا خدا کے ذمہ ہے معاملہ تقسیم ہے ہمارے اور خدا کے درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری عبادت کریں گے دوسرے مدد لیں گے تو معاملہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے تو ذمہ داری جتنی پوری کی جاتی ہے اتنی اللہ کی طرف سے مدد کا فیض آتا ہے اور مدد ملتی ہے اور کام اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ مدد نہ کرے کام نہیں ہوتا ومن نصر الا من عند اللہ کہ مدد تو اللہ ہی کی ہوگی چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اور مشیت نہ ہو کام ہوتا نہیں ہے اس لیے ہمارا پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد حضرت begins by saying this life is a life of fulfilling responsibilities and whatever means that we have been given the asbab the means this is an amanat it is a trust in our hands whether it's wealth whether it is children health any ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala this is an amanat it is a trust so this life is a life of fulfilling responsibilities and these means are kept as a trust by us to utilize it in a correct way this life is not a life of freedom that a person does as he pleases this is not what this life is about it is a life of fulfilling responsibilities and tantamount to the responsibilities that we will fulfill that's how much the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come As it says in the hadith, this is what is mentioned to us, that health is according to the amount of responsibilities a person takes on, that's how the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. Responsibilities are for us to fulfill, and help is from the side of Allah subhanahu wa ta'ala. The matter has been divided between us and Allah subhanahu wa ta'ala. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ That we will make ibadat and Allah subhanahu wa ta'ala will help. And no work can be fulfilled, no responsibility can be fulfilled without the help of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the first and most important thing is that we correct our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. When our relationship will be corrected with Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala's help will come and we'll be able to fulfill our responsibilities. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے اور اپنے ذمے ہماری مدد کرنا لیا ہے. اس طرح معاملہ ہمارا ہے. اس لیے دنیا کی زندگیاں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے بھی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے بھی ہے. یہی وقت ہے زندگی کا کہ اس میں اپنی ذمہ داریوں کو جاننا بھی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک تعلق رکھا ہے اور وہ تعلق بندگی اور عبادت کا ہے. اللہ سے ہمارا اللہ کے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. جی ہاں, نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے, وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں, اپنی صفات میں. ہم سے جو تعلق دیا ہے وہ عبادت اور بندگی کا دیا ہے. یہ تعلق ہمارے اور خدا کے درمیان میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب بھی ہے, ہمارا معبود بھی ہے. یہ تعلق ہم کو دیا ہے اور یہ بڑا تعلق ہے اور یہی اصل حق ہے اللہ کا. معاذ ابن جبل سے حضور نے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ عرض کیا, مجھے نہیں معلوم ہے, مجھے نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. کھلی ہوئی بات ہے, جب تک دبی نہیں بتا دے گا کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. فرمایا, اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہمارے اور خدا کے درمیان میں یہ واسطہ چیز ہے کہ عبادت کہ یہ ہم پر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اور یہ بہت ہی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو خیر ہے اس خیر سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں عبادت کے راستے سے. یہی ایک رشتہ اور تعلق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے عبادت کا. ہاں, اس عبادت میں ایک تو تقاضا ہے یقین کا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ صحیح یقین آ جائے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے اس کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ, یہ کرنے والا, بنانے والا, بگاڑنے والا, حالات بنانے والا, حالات بگاڑنے والا, سب کچھ کہ سارا کا سارا امر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. الا لہ الخلق والامر, کہ مخلوق بھی اس کے قبضے میں ہے اور امر بھی اسی کا ہے. جو اس کا امر ہوگا وہ اس کے مخلوق میں ظاہر ہوگا. اس لیے مخلوق بھی اللہ کی, امر بھی اللہ کا. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے, یہاں تک کہ بندوں کے دل کہ وہ بھی اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک, مشروم دعا ہے کہ ہمارے دل, ہمارے اعضاء, ہمارے جوارح, یہ سب کے سب کیا ہے کہ تیرے قبضے میں ہے. کیوں کہا تیرے قبضے میں ہے؟ ایک ہوتی ہے ملکیت, ایک ہوتا ہے قبضہ. ملکیت تو ہوتی ہے اور قبضہ نہیں ہوتا بعد مرتبہ. یہ گھر تو میرا ہے لیکن ان کے قبضے میں ہے, کہتے ہیں نا. جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ کہ ساری چیز اس کی ملکیت بھی ہے اور اس کا ہی قبضہ ہے. کوئی دوسرا قابض نہیں ہے, کوئی دوسرا مالک بھی نہیں ہے. جی ہاں, یہ ساری چیز اس کی ملکیت میں ہے, ساری چیز اس کے قبضے میں ہے. جب ساری چیزیں اس کے پاس ہے تو پھر ہر کام کے لیے, ہر حاجت کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ قاعدہ ہے کہ جب ساری چیزیں اس کے پاس ہے, ساری کنجیاں اس کے پاس ہے, تو پھر اور کسی کی طرف کیوں جاؤ؟ اللہ نے اپنے طرف بلایا ہے. ففروا الی اللہ, کیونکہ اللہ کی طرف بھاگ کر کیا ہو, جیسے بچہ ماں باپ کی طرف بھاگ کے جاتا ہے. ہاں, ڈرتا نہیں ہے, وہ بھاگ کے جاتا ہے ان کی شفقت کی وجہ سے. جی ہاں, ان کی مہربانی کی وجہ سے. ایسے کا اللہ کہتا ہے بھاگ کر کے آؤ. کہ اللہ کی طرف بھاگ کر جانے کی کیا صورت ہے. So respected brothers, this world we have to fulfill our responsibility, and Allah subhanahu wa ta'ala has taken it on His side to help us, that when we will fulfill our responsibility, then Allah subhanahu wa ta'ala's assistance and help will come to us. So this world, respected brothers, is a place where we will have to fulfill responsibility. For that, we will have to know what is our responsibility and then how to fulfill it. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has given us this life. And the first responsibility of ours is to correct our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Now what should our relationship, what is our relationship to be with Allah subhanahu wa ta'ala? To have the correct relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. The connection with Allah is not that of family, there's no family lineage. Lam yalid wa lam yulad. Allah doesn't have children, He doesn't have parents. But the relationship that we have to have is through the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. That we will worship Allah subhanahu wa ta'ala, and in that way we will have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And indeed, respected brothers, this is a very great relationship. And this is the actual right of Allah subhanahu wa ta'ala. On one occasion, Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked Hazrat Mu'az bin Jabal al-Anhu, O Mu'az, do you know what is Allah's right upon us? What is Allah's right? So Hazrat Mu'az al-Anhu said, I don't know. Obviously, till the Nabi doesn't inform, how are we going to know? Then Nabi sallallahu alayhi wa sallam explained, Allah's right is that He should be worshipped and no one should be ascribed as His partner. This is the worship of Allah, this is the right of Allah subhanahu wa ta'ala. So respected brothers, this is our first responsibility, that we worship Allah ta'ala. And through it, we can gain great goodness from Allah subhanahu wa ta'ala. We will gain great goodness by worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, the first aspect is that of having yaqeen on Allah. That we correct our yaqeen, our conviction regarding Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest. And everything that is happening through His permission and His command. Conditions becoming better or becoming worse, all in His hands. Ala lahul khalqu wal amr. That creation also belongs to Allah. And the command also belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the system of Allah subhanahu wa ta'ala. He is created and He has kept everything in His control. So to this extent, that our own hearts and our every part of our body, every limb is in the control of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why it's a masnoon dua. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik. Lam tumallikna minha shay'a. That, oh Allah, our hearts, our foreheads, our every aspect, every lump of our body is in Your hands, in Your control. We have no control over it. One is to have possession, and one is to have control. One is to own, and one is to have control. So sometimes a person may own a house, but he doesn't have possession and control over it. But in the case of Allah subhanahu wa ta'ala, it is not like that. Allah ta'ala owns everything. Allah ta'ala controls everything. He is the owner and He is the controller. That's why for every need of ours, there's no other option but to turn to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah ta'ala has invited us towards Him. That we have to come to Him. We have to make ruju to Him. We have to turn to Him for all our necessities. Fafirru ila Allah. That run to Allah subhanahu wa ta'ala. Like a child runs to the mother because of the love and the compassion that the mother has for the child automatically runs to the mother. Like that, we have to turn and come back to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ko Allah mana, ye to hua iman. Ki hamara ek hi rab hai, ek aur ek hi maabood hai. Aur koi rab nahi hai, aur koi maabood nahi hai zameen aur aasmanon mein. Isliye daawat di hai ki Allah ki taraf bhaag kar kya ho. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہ بھاگ کر کیا ہو, یہ بھاگ کر کیسے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کوئی جہت میں تو ہے نہیں, وہ اپنی شان کے ساتھ ہے. وَأَنْتَ بِالْمَنْزَرِ الْعَالَىٰ. اللہ تو بلند منظر پر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے کہ اللہ کی طرف کیسے آنا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو. اللہ سے لینے کے لیے، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، حسن ظن اپنے پروردگار کے ساتھ، حسن ظن رکھو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ جیسا گمان کرے گا ویسا اللہ معاملہ کرے گا. یہ سب سے آسان صورت ہے، ورنہ اللہ تک پہنچنا اور اللہ سے کام کرانا کوئی آسان کام ہے؟ کتنا بڑا پروردگار، کسی بڑے حاکم سے کام کرانا ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کو یہ کہا کہ اپنے اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھو. جابر ابن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار سے اچھا ہو. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جس طرح ایمان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے اچھا گمان بھی ہے کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھے. کوئی بھی کسی حالت میں بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، چاہے جتنے گناہ کے ہو، چاہے جتنے نافرمانی کی ہو، چاہے جتنے حدود توڑے ہو، لیکن کوئی بھی کسی حال میں بھی اللہ تعالی سے نا امید نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کا کرم بہت وسیع ہے، اللہ کے رحم کہ بہت وسیع ہے. وہ ہمارے گناہ کہ وہ تو تھوڑے ہیں، جیسے نہر کا پانی بہت ہے، کپڑوں کا میل تھوڑا ہے. کپڑے دھونے گئے نا نہر پر تو کپڑوں کا میل تو وہ تو بہت تھوڑا، اور نہر کا پانی تو وہ تو بہت زیادہ ہے. ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ تو بہت زیادہ ہے ہمارے گناہوں سے. اللہ مغفرت و کا اوسو میں دونوں بھی وہ رحمت و کاری آئندگی میں عملی. ایک آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے دل میں لا رہا تھا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. فرمایا اٹھ اور یوں کہ اللہ مغفرت و کا اوسو میں دونوں بھی وہ رحمت و کاری آئندگی میں عملی. اے اللہ تیری مغفرت اور تیری بخشش کہ میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، گناہ تھوڑے ہیں، کیونکہ عمر تھوڑی ہے جس نے گناہ کیے ہیں، تو عمر بھی تھوڑی ہے، گناہ بھی تھوڑے ہیں، محدود ہیں. اور اللہ کی رحمت کہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اسی کو بھی حد نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت لامحدود اس کو کہا کہ اللہ کی یوں کہ اللہ مغفرت و غفور من دونوں بھی کہ تیری مغفرت اور بخشش میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اور تیری رحمت میرے اعمال سے کہیں زیادہ قابل امید ہے. آدمی اپنے عمل کی کیا امید کرے؟ خراب بھی ہوتا ہے، عمل کھوٹا بھی ہوتا ہے، ناقص بھی ہوتا ہے، پورا بھی ہوتا ہے، اس عمل پر کیا اعتبار کیا جائے؟ اس لیے کہا کہ عمل پر تو کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے کہ تیری رحمت کا بھروسہ ہے. اس کو یہ سکھایا اور ہم سب کو بھی یہ سکھایا کہ اللہ کی مغفرت کی امید رکھے. مولانا انجیا صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت کا پہلا پھل مغفرت ہے. جو محنت اللہ نے امت کو دی ہے اس کا پہلا پھل، یہ پہلا پھل مغفرت ہے. یغفر لکم ذنوبکم، یہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں، ایک کام دیا ہے، ایک محنت دی ہے کہ اس کا پہلا ثمرہ اور پہلا پھل، اگر یہ محنت صحیح ہوئی تو اللہ تعالیٰ پہلا انعام یہ دیں گے کہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی. جب مغفرت ہوگی تو مغفرت کے بعد پھر رحمت کا نمبر ہے. جی ہاں، رب پھر اور ہم پہلی بار پھر ہو جائے پھر رحمت ہو جائے. تو اس نے امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام کی وجہ سے، دین کی فکر محنت کی وجہ سے پہلا انعام جو ملے گا بندوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی. اور یہی چاہا جاتا ہے، آدمی کام کرے، کام کر کے زندہ رہے تو مرے تو ہر حال میں یہ انعام ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے یا اللہ کے راستے میں مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی وہ تمہارے سارے خزانے تو میں جمع کیے ہیں ان سب سے بہتر ہے. یہ کہا کہ اللہ کے راستے میں جینا, اللہ کے راستے میں مرنا, یہ دونوں خیر ہی خیر ہے. Respected brothers, so one is we have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is our Rabb, Allah is our Ma'bud, the one we worship. And for that, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, we have to run towards Allah subhanahu wa ta'ala. Now how should we run to Allah? Allah is not in any place or in any direction that you can run into that direction. So we have been taught how to run towards Allah, how to go to Allah subhanahu wa ta'ala. The first step towards that is to have good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. To have good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala deals with the person on how he thinks of Allah subhanahu wa ta'ala. If we feel goodness towards Allah, we think good of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will deal with us in a good way. And this is the easy method to reach Allah through our amal and through our piety, and that is not so easy as having good thoughts with Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Jabir bin Abdullah radiallahu anhu, he narrates that Nabi sallallahu alayhi wa sallam told him, "Oh Jabir, that death should come to you in such a condition where you are having good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. You are thinking good of Allah subhanahu wa ta'ala." So Allah ta'ala has given us this to take from His treasures. One is iman, other is to have good thoughts of Allah, have hope in Allah subhanahu wa ta'ala. We should never ever lose hope. We should never feel hopeless regarding Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how much of sins we've committed, how many boundaries we have transgressed, how many limits we have passed, how much of guna we have made, still we should never ever feel hopeless in Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah will not forgive me. Why, respected brothers? Because Allah's mercy, Allah's kindness is very, very encompassing. It is very, very wide. It's all encompassing. Whereas our guna, our sins are less compared to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Example as it gives is there is a river. A person takes his clothes to wash at the river. The dirt on the clothes, the dirty clothes are less. The river is wide. The water of the river is so much. It's much more than the dirt. Like that, our sins are less compared to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. So compared to the maghfirat of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we've been taught the dua. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi. Oh Allah, your forgiveness is wider and it is more spacious and it is more encompassing than my sins. Why? Because our sins are committed in this life. This life has a limit. There is a certain amount of time a person lives in the world. And Allah's maghfirat and rahmat has no limits whatsoever. That's why this dua, oh Allah, your mercy, your forgiveness is more than my sins. And وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي, and your mercy is more hopeful. I have more hope on your mercy than my own actions. Because what are our actions? What's the level of our actions? What's the quality of our actions? Our actions, we cannot depend on our actions. But we can have trust and hope in the mercy of Allah. We can trust in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Hazrat Mawlana Ilyas rahmatullah alayhi used to say that the first benefit, the first fruit of this effort, of making the effort of deen, is that we will get forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, that Allah will forgive your sins. That's the very, very first benefit of making the effort, doing the effort of deen, that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive. And once forgiveness comes, then it is followed by rahmat and mercy. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ, oh Allah, forgive us and have mercy upon us. So a person has to continue making the effort, continue doing the effort of deen, till he receives the forgiveness of Allah, and then the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala himself says, وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, that if you are killed in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, you are martyred, or you just die, then the mercy, the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala and His mercy is better than all that you possess and that you gather. So this is that the first benefit is that Allah will forgive us. Allah subhanahu wa ta'ala will overlook our faults and sins, and Allah's mercy will come to us. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک تو ایمان ہوا, ایک اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اعمال آئے ہیں ذمہ داری کے, اس کے اندر نیت اچھی ہو, حسن نیت کہ نیت کا اچھا ہونا. نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو. پتہ نہیں یہ بات میں سمجھا سکوں کیونکہ میں انگریزی میں گونگا ہوں. کہ نیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں, عمل کی وجہ. ایک آدمی یہاں سے اٹھا, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ پانی پینے جا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. تو پانی پینے جانے کا ارادہ یہ وجہ عمل ہوا, اٹھنے کی وجہ ہوئی, اٹھنے کا سبب ہوا. تو نیت کہتے ہیں وجہ عمل کو کہ اس عمل کا کیا سبب ہوا, بھائی کیوں اٹھا رہے؟ کہ پانی پینے جا رہا ہوں. تو نیت وجہ عمل ہوتی ہے, نیت عمل کا سبب بنتی ہے کہ بھئی عمل میں نے اس لیے کیا ہے, اس لیے اس پر عمل کا دار و مدار ہے کہ اس کے عمل کا کیا سبب ہے, یہ کیوں اٹھا ہے, یہ کیوں جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جس طرح ایمان ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے اچھی نیت ہے کہ اپنی نیتوں کو اچھی بنانا. یہ ہم کو دعوت دی ہے, اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. یہ فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, کہ اپنی نیت کو خالص بناؤ کہ ہم کو اللہ چاہیے, اللہ ہمارا راضی ہو جانا چاہیے تاکہ اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت بنا دے. یہ نیت, یہ اخلاص. تو فرمایا کہ اپنی نیت کو صحیح بناؤ, اخلاص والی, تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. To take from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, the first is iman, secondly to have good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala, and the third is that whichever responsibilities and amal that we have to carry out, we need to have sincerity, we have to have a correct intention. What is intention? The intention is that which motivates you to do an action. The wajh amal, what makes you do the action. For example, as it gives an example, a person is sitting here, he stands up. Why? He wants to go and drink water. So drinking water, by way of example, this is what motivated him to stand up and leave this gathering. So that which makes us do an action, that inner thing that makes us, that motivation that makes us do an action, the cause of that action, this is a niyat. And an intention. And this has to be slow. A person has to do every action solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we are told that do every action, may have ikhlas, and do every action for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. A little amal, a few amal will be sufficient for you. And what should be that motivation? What should be that? Why should I be doing action? I should be doing it to please Allah. That my Allah must be happy with me. My Allah must be happy with me. That's why I am doing this action. When we do this, then a little a'mal will suffice us. And this is the third way of drawing from the treasures of Allah Ta'ala and taking benefit from Allah subhanahu wa ta'ala. Masnun dua mein ek dua ye bhi hai. Allahumma tahhir qalbi min al-nifaq wa amali min al-riya. لسانی من القد وعینی من الخیانہ. یہ جو دعائیں ہیں اس میں دعوت بھی ہے, دعا بھی ہے. یعنی کیا لینا چاہیے اللہ سے وہ دعا میں ہے, ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اللہ کے لیے وہ دعا میں ہے. تو نبی اپنی دعوت میں بھی دائی ہے اور اپنی دعا میں بھی دائی ہے. ہاں یہ سمجھنا ہے کہ نبی اپنی دعوت میں تو ہے ہی نبی, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, ایسے ہی وہ اپنی دعا میں بھی نبی اور دائی ہے. کہ تمہیں اللہ سے کیا لینا چاہیے, تمہیں اللہ سے کیا لینا چاہیے, تمہیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے کہ اپنی سمجھ کے مطابق مانگے گا, چھوٹا بچہ چاکلیٹ مانگے گا چاکلیٹ, کیوں اس کی سمجھ یہیں تک ہے, اس کی سمجھ یہیں تک ہے. اس لیے میرے دوستو سمجھ کو بھی ترقی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اپنی دعوت سے اپنی تعلیم سے ہماری سمجھوں کو اور ہمارے علم کو ترقی دے. ہاں ورنہ آدمی کا علم آدمی کی طلب دنیا تک رہ جاتی ہے. آگے نہیں جاتا ظاہر کہ مطلب وہ ہمیں علم کہ ان کے علم کی پہنچ نہیں ہے کہ مجھے دنیا مل جائے, آگے ان کی سمجھ پہنچتی نہیں ہے. جی ہاں تو ہماری سمجھ کو اونچا بنایا ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے, جی ہاں اور کس طرح مانگو گے. جی ہاں تو نبی اپنی دعوت میں بھی نبی ہے, نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے, یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان میں واسطہ ہے. اللہ سے دلانے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ بیچ میں ہے. ہاں کہ نبی کا ساتھ دیا تو دونوں باتیں ہو جائے گی کہ اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور اللہ کے نعمت سے مستفید بھی ہو جائے گا. اس لیے نبی کی نبوت رحمت ہوتی ہے سب کے لیے, کہ آپ کی نبوت سب کے لیے رحمت ہے. اس لیے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نبی کا اتباع کیا جائے, یہ اصل ہے دعوت کی اصلی غرض ہی یہی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ بھائی اس کام کا کیا مقصد ہے, اس کام سے کیا لوگے, کیا چاہو گے, کہ اس کام سے جمی ما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مقصد ہے. یہ جملہ ہے ان کا, آدھا عربی ہے آدھا اردو ہے, ایسی ان کی زبان ہوتی تھی کہ کیا چاہو گے اس دعوت سے, کہ دعوت سے جمی ما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں ہمارے پاس لائے ہیں پیغام, وہ سب اس کام کے ذریعے سے چاہا جائے گا. خالی نقل و حرکت نہیں, بلکہ جتنی امور ایمانیات ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرت ہو, اخلاق ہو, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. جی ہاں اور ہم اس دعوت کے ذریعے سے ان سب چیزوں کے ہمارے اندر طلب ہے, ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ یہ پیغام ہے, یہ ان کو دے دو, یہ ان کو پہنچا دو, تو آپ نے وہ چیزیں پہنچائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاز مسنون دعاز ون آف دیم, اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء من الرياء ولساني من الكذب. So these du'as that Nabi sallallahu alayhi wa sallam has made, in that Nabi sallallahu alayhi wa sallam, it is a du'a also, it's a da'wat also. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam has taught us so much in these du'as. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in his du'a, he was a Nabi. In his da'wat, he was a Nabi. When inviting, he was a Nabi. In his du'a also, he was a Nabi. That Nabi sallallahu alayhi wa sallam, through these du'as, taught us a lot of things. Nabi Sassam taught us how to ask. A child asks according to his understanding. A child will ask for a chocolate. He will ask very sweet, because that's his level of understanding. Like that, human beings ask for dunya, normally for things of this world. Why? Because that's their understanding. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, through da'wah and through his teachings, Nabi sallallahu alayhi wa sallam has taught us how to ask. Otherwise, human beings' condition is such that he will only think as far as dunya is concerned, as far as the worldly things, the temporary things are concerned. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. So, Nabi sallallahu alayhi wa sallam has taught us through dua, how to ask Allah subhanahu wa ta'ala, what to ask Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the quality of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that in his da'wat also he's a Nabi, in his dua he's also a Nabi. Through teaching us this, we can be saved from the punishment of Allah, from problems also, and we can gain what we want from Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has to be followed, because he was a mercy unto mankind, unto all creation. He was the mercy. And that's why he has to be followed. His ittiba has to be made. We have to follow sunnah in every aspect of our life. Maulana Ijaz Sahmatullah Ali was asked, what do you desire from this effort? So Hazrat Maulana said, that desire, my desire is that we receive all that Rasulullah SAW brought to us. Whatever Nabi SAW brought to us, we receive all of that. This effort is not only about going out and moving around, but it is to bring the entire deen into our lives, whether it is our imaniyat, our beliefs, our ibadat, the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, our character being improved, our dealings being improved, and correctly dealing with others, and our social life, every aspect of our lives, to come onto the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is the desire, this was the desire of Hazrat Mu'ayyas rahmatullahi alayhi through this effort, that by making effort, the whole of deen and every sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam comes into the whole of mankind. हमको अल्लाह ताला ने ये दावत का काम दिया है तो दावत का काम ये सिर्फ नकलो हरकत पर मुनहसिर नहीं है नकलो हरकत तो इसमें है ही जैसे चक्की बगैर नकलो हरकत के नहीं हो सकती और आटा इसके बगैर बाहर आ नहीं सकता ऐसे ही नकलो हरकत तो होनी है जी हाँ क्योंकि अगर नकलो हरकत नहीं होगी तो आज के जमाने में लोग अपने खाने कमाने में रह जाएंगे और क्या है अपना खाना कमाना इसलिए एक सुन्नत तरीका दिया है कि उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत दी है और ये हरकत जो है वो खैर फैलने के लिए दी है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो तुम्हारे अंदर खैर है अपने खैर के साथ हरकत करो ताकि तुम्हारी हरकत के साथ खैर इस तरह फैलेगी जिस तरह चक्की के चलने से आटा हर तरफ गिरता है इस्लाम चक्की से मुशाबिहत रखता है इस्लाम चक्की से मुशाबिहत रखता है कि चक्की में दो सिफत है हरकत भी है सुकून भी है लेना देना भी है लेना देना भी है कि दाना लिया जाता है आटा दिया जाता है लेन देन भी है हरकत भी है सबात भी है कि यही इस्लाम है कि खैर लेते रहो खैर देते रहो खैर के लिए हरकत करो और खैर पर साबित कदम रहो इस्लाम चक्की से मुशाबिहत रखता है तो चक्की का ये माना हुआ So Allah subhanahu wa ta'ala has given us this responsibility, this effort of da'wat. This effort of da'wat is not restricted to only movement in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But movement is a great means and it is part of this effort. And it is the main thing because when a person will move in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then a lot of goodness will come in to a person. The example of this ummah and this effort, we have been given this example of a grinding mill. The way a grinding mill is, that it has two parts. One part remains firm and the other part moves. When the part on top moves, other part remains firm, then what happens? Then flour will come out on all sides. It will fall on all sides. The grain will be grinded and flour will come about. Like that, we have been called Khairul Ummah, the best of all nations. For what reason? That we make effort. And when we will make this harkat, and we will move in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then goodness will come about. Everywhere goodness will come about. Otherwise, what will happen? People will be left only earning and working their whole lives. People will not come out of working. People, if we go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then this khair will come about. So this example of the grinding mill is a very, very important example that has been given, because in this effort, the effort of deen, one is giving, one is taking, and it is also moving, and is also of being firm. All four aspects, that we will take good, we will give good, and we will move around for good, and we will be firm on the good. So this is what happens when grain is grinded, then there will be, when this bottom part will remain firm, the top part will move, then good and good will spread, grain will come out, flour will come out, like that goodness will spread in the world when we will move in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. इसलिए मेरे भाइयों, दीन की वजह से और दीन का जो इनाम अल्लाह ताला की तरफ से हमको मिला है, हम पर जिम्मेदारी आती है। एक जिम्मेदारी आती है कि इस दीन को सीखा जाए, जैसे सुना जाता है और सुनाया जाता है, ऐसे ही इसको सीखा जाए। जैसे दुनिया के हर हुनर को लोग सीखते हैं, हुनर जब कोई हुनर नया आया फिर लोग उसे सीखेंगे और उसे कमाएंगे। तो जिस तरह हुनर सिखाता है, सीखता है आदमी अपने रोजी रोजगार के लिए, अपनी राहत के लिए, ऐसे ही कहते हैं कि दीन को सीखो अपनी नजात के लिए, कि दीन के बगैर नजात नहीं है। हाँ, कि दीन नहीं है कि फिर नजात नहीं है। अल्लाह से हमारा एक ही ताल्लुक है, वो दीन का ताल्लुक है कि अल्लाह ने हमको पसंद करके दीन दिया है। तो ये बड़ा एजाज है कि कोई बड़ी हस्ती कोई पसंद करके ला रहे, जिसको कि मैं हज में गया था और मैं आपके लिए पसंद करके लाया, अपनी पसंद की बताता। ये एक किस्म का इकराम है कि मैंने आपके लिए पसंद किया है। तो अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के लिए पसंद किया है, तो ये बड़ा इकराम है कि अल्लाह से ज्यादा जानने वाला कौन होता है। जी हाँ, तो कहा वाला दी तो लकोम इस्लाम दीना, मैंने दीन तुम्हारा दीन इस्लाम मैंने तुम्हारे लिए पसंद करके दिया है। तो ये हमारा एजाज है, हमारी इज्जत है ये। और ये कहा कि वमन यत्तक गैर अलइस्लाम दीन फला युक्बल मिन्हु, इसी ने इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर मेरे पास आएगा, फरमाया इसको हरगिज कबूल नहीं करेंगे, और वो अपने खसारे और नुकसान में हो गया। तो बेदीने का नुकसान बताया और दीन का कमाल और दीन की निजात बताई, तो अल्लाह ने अपना काम पूरा कर दिया, अपना काम अल्लाह के तरफ से पूरा हो गया। अब आ गई हमारी जिम्मेदारी कि जो दीन अल्लाह ताला ने हमको दिया है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो मेरे दोस्तों, एक तो जिम्मेदारी यह है कि उसके हक होने का यकीन करे कि ये दीन हक है, इसमें कोई शक नहीं है, यही दीन हक है, इसके अलावा जितने दीन है सब बातिल है, ये दीन हक है जो अल्लाह ने हमको दिया है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, कि अल्लाह वो जात है कि जिसने अपने नबी को हुदा और दीन हक के साथ भेजा है। हुदा और दीन हक का मतलब यह है कि सही अकाइद देकर भेजे हैं, सही अमल देकर भेजे हैं नबी को सही अकाइद देकर भेजे हैं कि अल्लाह को और आखिरत को और जो बातें गैब की उसको कैसे क्या मानना, कैसे मानना, उसको अकाइद कहते हैं। तो उसकी भी सही तालीम दी कि जो हमारी नजरों में नहीं है और हमारी नजर नहीं पहुंचती है उनको कैसे मानना, जन्नत कैसी, दोजख कैसी वगैरह दीन। और वो अमल जिससे हम जिम्मेदार हैं उसकी भी तालीम दी। तो कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, कि अल्लाह वो परवरदिगार है कि जिसने अपने नबी को सही अकाइद के साथ और सही अमल के साथ अपने मंदों में भेजा, ताकि इस दीन اس دین کی مدد کر کے اس دین کو دنیا میں عام کرے. لئی ظہر والے دین کل لے گی کہ جتنا طریقے دنیا میں جاری ہیں باطل کے, اس کے مقابلے میں یہ طریقہ لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے, اس کا اظہار, اس کا غلبہ, یہ غالب آ جائیں. یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اپنے دین کو سنبھالنا اور اپنے دین کو پانی دینا, جس کو نصرت کہتے ہیں. نصرت کا ترجمہ عربی زبان میں پانی دینے کا ہوتا ہے. عام طور پر لوگ متبادل مانا کرتے ہیں مدد کرنا, نصرت یہ اس کا متبادل مانا ہے, یعنی ذہن سے قریب ہونے والا مانا. ورنہ نصرت کا اصلی ترجمہ عربی زبان میں پانی دینا زمین کو, کہ زمین کی جتنے خیرات ہیں وہ بغیر پانی کی ملے گی نہیں. ہاں, جتنی خیرات زعفران ہو, جو ہو, بغیر پانی کے نہ زعفران نہ جو, اتنا اعلیٰ پانی پر موقف ہے. پانی نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں, نہ جو نہ زعفران. ایسے ہی میرے دوستو, نصرت کہ اپنے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے دین میں اللہ نے جتنے کمالات رکھے ہیں, جتنے خیر رکھے ہیں, وہ باہر آئی. اس لیے مسلمانوں کے ذمے دو کام کیے ہیں. ایک, اپنے دین پر قائم رہو. نبی کو بھی حکم ہے کہ جو بات ہماری طرف سے آئی ہے آپ اس پر قائم رہو, اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہے. بس تقیم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک, کہ آپ اپنی باتوں پر قائم رہو, اور آپ پر جو لوگ ایمان لائیں وہ بھی ان باتوں پر قائم رہے. تو ہم سے ایک مطالبہ میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے دین کو صحیح سیکھ کر, صحیح سمجھ کر, پھر اپنے آپ کو اس پر قائم رکھنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی has blessed us with this favor of deen. This is our responsibility. In this responsibility of deen, in which way it is our responsibility? The first thing, the first aspect is that we have to learn this deen. Just as we are talking and some are listening, some are talking, some are listening, the way we are doing that, in the same way we have to learn this deen. Like any field or any skill in this world, anything new comes about, then people learn it, they make an effort to learn it. Without learning it, a person will not be able to derive benefit from that skill or from that field. So whatever it may be, it has to be learned. Like that, respected brothers, we have to learn deen. When we will learn deen, and deen will come into our lives, then we will become successful. Because without deen, there can never be success. Deen is the only way to success. So this deen has to be learned. And this deen is such a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah ta'ala has honored us through this deen. How? That Allah ta'ala, He Himself has chosen it for us. رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Allah ta'ala says, I have chosen. I am pleased as Islam is your deen. I have chosen deen for you. Islam is your deen. Like someone goes for Hajj, and he comes back and he presents something to you and he says, I choose this myself for you. In the same way Allah Ta'ala is saying, I have chosen deen for you. رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. I have chosen Islam as your deen, as your way of life. So in this is our honor. Allah has honored us by Himself choosing it for us. And وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْ. Anyone choose any other way of life besides Islam as his deen, as his way of life, it will never be accepted from him. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. He will be amongst the losers. So deen is what is going to help us and save us and grant us success. And no, not having deen, that is a means of losing out, becoming a loser. So our responsibility is to be deen in our lives. Now there again, respected brothers, the first step in that is to have that firm faith and yaqeen and conviction that this is the true deen of Allah subhanahu wa ta'ala. That deen is haqq, deen is true, there's no other way of life. This is the true way of life. To have that conviction is the first step towards this, respective brothers. Allah subhanahu wa ta'ala himself says, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. That it is He, Allah, who has sent His Nabi, His Prophet, with guidance and the true deen. What is the meaning of this? That Allah subhanahu wa ta'ala sent Nabi with the true deen. The first aspect of it is the aqaid. The correct aqaid, the correct beliefs. What to believe regarding the different tenets of deen, the different aspects of Islam, our beliefs to be correct regarding akhirah, regarding the ghaib, what we cannot see. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sent to correct our beliefs regarding that. And secondly, to correct the a'mal, the responsibilities that we have been given, these responsibilities, how to fulfill it. Nabi sallallahu alayhi wa sallam has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala to correct these a'mal, to show us what are the correct ways of doing the a'mal of deen, to carry out, to live our life correctly. And the reason for all of this, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, to make this deen overpower every other way of life, to make it apparent, that it becomes apparent. So that's why our first responsibility, learning deen, having this yaqeen that deen is true, and looking after this deen. For that we have to make nusrat of deen. Now when we talk of nusrat, the immediate meaning that comes to our minds, that we say, we translate it as the help, nusrat as help. But the original meaning of nusrat is to give, to irrigate, to give water to the land. When irrigation takes place and water is given to land, when the land is watered, then what and what grows from it? Such beautiful things. Whether it's saffron, whether it's barley, whatever it may be, every crop, everything that grows needs water to grow. Without water it cannot grow. Like that, respected brothers, we have to make nusrat of deen. And nusrat of deen, by making the effort of deen, that we give water to deen, then the kamalat and the perfection and great benefits of deen will come about. Good khair will come out. Like how crops come out of the ground, like that, with goodness will come about. And in this, respected brothers, the first thing now that we have to do practically is that we have to be steadfast on deen ourselves. Nabi sallallahu alaihi wasallam himself was commanded, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعْكَ, that, O Nabi, you and whoever follows you, whoever accepts iman in you, whoever is believers in you, they also have to be steadfast. So this is the first important step that we will take towards nusrat of deen, is that steadfastness in our own lives, that we have istiqamah on deen. So hamari ek zimmedari mere bhaiyo istiqamat ki hai, jab fastaqim kama umir, jaisa aapko hukm mila hai nabi, aap us par qaim rahe. So istiqamat hamari zimmedari hai. Istiqamat ki wajah bazahir ye hai ke duniya mein halaat aate hain انسانوں پر, اجتماعی حالات آتے ہیں, انفرادی حالات آتے ہیں, بیماری آتی ہے, تندرستی آتی ہے, غریبی, مالداری, دوستی, دشمنی, دنیا حالات کا گھر ہے. کوئی آدمی حالات سے خالی نہیں, یہ حالات کا گھر ہے. رات بھی ہوتی ہے, دن بھی ہوتا ہے, صبح ہو یا شام ہے, سردی گرمی, جو دنیا کو حالات کا گھر بنایا. اب سوال یہ ہے کہ ہم زندگی حالات کے حساب سے گزاریں یا حکم کے حساب سے گزاریں. ہاں, کیونکہ حالات ہمارے سامنے ہیں, روز روز نئے حالات پیدا ہوتے ہیں. تو زندگی کس حساب سے گزارنی چاہیے, حالات کے حساب سے گزارنی چاہیے یا حکم کے حساب سے گزارنی چاہیے؟ اس لیے ہم کو رہبری دی ہے کہ زندگی حالات کے حساب سے گزاری نہیں جائے گی, بلکہ حکم کے حساب سے گزاری جائے گی. جو حکم ہو وہ کیا پورا کیا جائے گا, جو حال آیا ہے اس کو کیا کرنا. کیونکہ حال آیا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرو کہ اس حال میں کیا کروں. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ جیسے مریض کوئی حال آتا ہے تو اپنے علاج کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ میں نے دوا تو چالو کی ہے مگر اب یہ حال ہو گیا, تو وہ اپنے حال کو اپنے علاج کرنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے, تو پھر وہ اس کا علاج بتاتا ہے. دین میں بھی یہی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو, اور حال آئے تو پوچھو. آج پوچھنے کا رواج ہی نہیں ہے, اس لیے لوگ حال میں پھنس گئے. حکم ہے کہ پوچھا کرو, سڑک پر کسی سے پوچھو کہ پوسٹ آفس کہاں ہے تو کوئی بھی بتا دے گا. رواج ہے کہ جاننے والا ضرور بتائے گا, نہ جاننا ہو تو الگ, وہ جانتا نہیں ہے وہ الگ بات ہے. اسے حکم ہے کہ پس اللہ دکھ رہے ان کو تم لاتا لمن, اگر تم جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو اپنے دین کو. جب پوچھیں گے تو دین آسان ہو جائے گا, اور نہیں پوچھیں گے تو وہ اپنے دین میں تنگی محسوس کریں گے کہ بہت مشکل ہے دین کا کام بھی. اگر وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ پوچھا نہیں جا رہا. ہاں حدیثوں میں ہے انما شفاء العی السؤال, روایت ہے انما شفاء العی السؤال, کہ ہار گیا تھک گیا فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ پوچھ کر چلو. مسافر پوچھ کر چلے تو تھکے گا نہیں, اسے لوگ صحیح راستہ بتائیں گے, اور بغیر پوچھے چلے گا تو وہ تھک کے مر جائے گا. تو فرمایا تھکنا اس کا علاج یہ ہے کہ پوچھ کے چلنا. تو دین میں تنگی محسوس کرنا اس کا علاج ہے کہ پوچھو, پوچھو گے تو علم آئے گا. علم سے روشنی ملتی ہے, علم سے راستہ ملتا ہے. علم و ذکر جو رکھا گیا ہے تبلیغ میں وہ خالی مذاکرے کے لیے نہیں ہے کہ بھائی صحیح نمبر بیان کرو, اس میں ایک علم و ذکر بھی ہے. پھر نہیں, علم و ذکر کی تو ایسی اہمیت ہے جیسے گاڑی کے لیے پٹڑی کی اہمیت ہے. کوئی ٹرین بغیر پٹڑی کی چلتی ہے کیوں بھائی؟ سو ہی نہیں سکتا کہ ٹرین ہے یا پٹڑی نہیں ہے. یہ پٹڑی تو ٹرین کے لیے اور ٹرین پٹڑی کے لیے. مسلمان کی زندگی ٹرین کی طرح ہے اور علم و ذکر اس کی پٹڑی ہے. کہ مسلمان کی زندگی کس پر ہوگی؟ کہ علم و ذکر پر ہوگی, جہالت پر نہیں ہوگی. کیونکہ علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی, اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. تو زندگی جہالت غفلت میں گزرے گی, یہ مطلب ہے کہ نہیں, زندگی جہالت غفلت میں نہیں گزاری جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ غافل ہی تو تھے, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ ان کو آپ انجام سے اور نتیجے سے ڈرانے کہ آگے آخرت میں بڑے بڑے نتائج ہیں. کیوں کہ تو غافل ہیں اپنے نتیجے سے. ہاں جو اپنے نتیجے کی فکر نہ کرے وہی غافل کہلاتا ہے. تو علم و ذکر کے ذریعے سے امت کی جہالت امت کی غفلت ختم کرنا مقصود ہے. خالی مذاکرے میں نہیں ہے یہ, بلکہ علم و ذکر کی ایسی ضرورت ہے جیسے ریل کو پٹڑی کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ریل ڈھیر ہو جائے گی, پٹڑی نہیں ہے تو چلے گی کہ نہیں؟ وہ تو ڈھیر ہو جائے گی, اور پٹڑی ہے تو کہ مل ہو جائے گی. مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم و ذکر دیا ہے. ہاں کیوں کہ جاہلیت میں لوگ جہالت میں تو تھے اور غفلت میں بھی تھے. پھر حضور نے کیا کام کیا؟ کہ حضور نے یہ کام کیا کہ ان کو جہالت سے علم پر لائے اور غفلت سے ذکر پر لائے, یعنی اطاعت پر لائے. کہ علم و اطاعت دیا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی مقصد اس کام کا بھی ہے, کوئی نئی بات نہیں گھڑی ہے, نئی بات نہیں گھڑی ہے, بلکہ وہی مقصد ہے کہ زندگیاں جو کہ ہماری دور ہو گئی ہیں دین سے, ہاں اپنی اپنی ضرورتوں میں راحتوں میں غفلتوں میں پھنسی ہوئی زندگیاں ہیں. اس لیے ان پھنسی ہوئی زندگیوں کو نکالا ہے کہ باہر نکلو. پھر باہر نکل کیا کرو گے؟ کہ باہر نکل کر علم و ذکر کی پٹڑی پر رہو. ہاں یہ صحیح طریقہ ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. جس طرح ریل اپنی پٹری پر چلتی ہے تو وہ اپنی منزل کو پہنچے گی, نہیں تو نہیں پہنچ سکتی, پٹری سے اتر گئی. ایسے ہی مسلمان کی زندگی کے لیے کیا ہے کہ علم و ذکر ہے. علم و ذکر کے کیا مطلب ہے کہ وہ ہر حالت میں یہ دیکھے کہ اس حالت میں مجھ پر اللہ کا کیا حکم ہے, یہ علم ہے. اور جو حکم اس حال کا ہے اس حال پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے, یہ اس کا ذکر, یہ اس کا ذکر ہے. تو علم و ذکر جو رکھا گیا ہے اس کام میں وہ اس کے لیے نہیں کہ اس کو گنے, بلکہ علم و ذکر تو زندگی کو اس پر ڈالنے کے لیے ہے. ہماری بات, ہمارے کام میں جو تاثیر ظاہر نہیں ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دعوت علم و ذکر سے کوری ہے, ورنہ 100 سال ہو گئے حالات بدل جانے چاہیے. نبوت کے کام کا اثر یہ ہے کہ نبوت کے جو کام ہوتے ہیں وہ حالات بدلتے ہیں, دشمنوں کو دوست بناتے ہیں, فضائیں بدل جاتی ہیں. جیسے حضور مدینہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ کا بخار مشہور تھا, مدینہ میں ایک بخار تھا, وہ مشہور تھا. So our responsibility is to remain steadfast in all conditions, to remain steadfast. So what is the reason for this? Why this has been emphasized so much that we have to have istiqamah? As it says, the apparent reason for this is that different conditions come upon us in this life. Because this world, this worldly life, the world is full of conditions. It's a place of conditions. Sometimes favorable conditions, sometimes unfavorable conditions, different conditions come. Just like day and night. It's not all the time night, it's not all the time day. You'll have day, then you'll have night. Like there are different conditions. Sometimes sickness, sometimes a person is healthy, sometimes poverty, sometimes richness. Whatever it may be, different conditions come all the time in life. So, for to have steadfastness in all these conditions, that's the apparent reason why this point of steadfastness in deen has been emphasized so much. Now, how does a person go through conditions? The question comes about that how should a person live his life? Should he live his life according to the condition that he's been faced with, or according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala? For that deen has come. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam brought deen to guide us, to show us that in every condition you will not live your life according to that condition, but you will live your life according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala. But to know that, we have to ask. Like a person who is sick, is being treated by someone, by a doctor or someone, he's being treated. Now what does he do? If he faces a certain condition during the sickness, and during this treatment, what will he do? He will ask. And when he asks, he will be guided, do this or don't do that. In that way, he will be able to go through that condition. So for steadfastness in deen, when we are faced with different conditions, we have to ask. We have to ask those who know. The problem today, respected brothers, asking has gone out of us. We are not customary to asking. It is not in our rewards to ask. And when we don't ask, then how are we going to know what we should do? A person is going somewhere, he wants to know where's the post office. So what he does, he asks somebody on the side of the road. That person immediately guides him. Very easily he reaches the post office. So like that, in the matters of deen, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala is telling us, commanding us in the Quran, that if you don't know, ask those who know, then things will become easy. This difficulty that we find sometimes in the obedience of Allah, in making the effort of deen, that difficulty will be removed because it will become easy when we ask. Like the hadith clearly tells us, إِنَّمَا شِفَاءُ الْأَيِّ السُّؤَالِ, that the cure for a person who is now fed up, he's tired, he doesn't know where to go, what to do, is to ask. A person who's traveling, now he's tired on this journey, he doesn't know where to go, which direction to take, he asks somebody. And because of asking, it becomes easy. Like that, the difficulties and the different challenges that we face in the matters of deen, when we will ask, then inshallah, it will become easy for us to continue on this journey of deen till we reach our goal. And that is the pleasure of Allah and success. For that reason, in this effort of da'wah, the important aspect of ilm and zikr, these two aspects of ilm and zikr, the third quality, it is not there just for the sake of muzakara. And okay, now to talk about the six qualities, now a person stands up and he mentions what is ilm and zikr and that, and what's the benefits and this and that. That's not the purpose and the goal of it. In fact, as it explains, that ilm and zikr are like the two train tracks. How the train has to move on the tracks. If the train moves off the two tracks, then the train will be destroyed. The passengers will get destroyed. In this effort of da'wah, the tracks that we have in front of us, the two rails in front of us, one is ilm and one is zikr. The purpose of ilm is to remove ignorance, jahalat. And the purpose of zikr is to remove ghaflat, that is negligence, being unconcerned about responsibilities. So through ilm, jahalat will be removed. And through zikr, ghaflat and negligence and the don't care attitude will be removed. Nabi sallallahu alaihi wasallam was exactly sent for that. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Allah Ta'ala explains, you have been sent to warn such people who are ghafil. Their forefathers were ghafil, they were not warned. Now you have been sent to warn them, to give them da'wah, so that they can come out of that ghaflat, they can come out of that negligence, they can come out of that don't care attitude. That's why ilm and zikr, the maqsad of it, the objective of it, is not mudakara, but the objective of it, through ilm, to remove jahalat and ignorance, to zikr, to remove ghaflat, that these two bad qualities of ignorance and negligence must be totally removed from our lives. Like the plane cannot go off the tracks, like that we in our lives cannot go without these two things, ilm and zikr. To remove jahalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam was sent with ilm, that a person comes to know what are his responsibilities, and to remove ghaflat, that is negligence and unawareness. For that, we have been given dhikr, and dhikr meaning that the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So in this way, these two things will come out of our life, and now our life will stay on the correct track. Thus, a life of a Muslim has to be on this here, that he has ilm and dhikr. That's how he lives his life. Different conditions will come. Now he will go and find out what to do in this condition. That is ilm. And then to do that is zikr now. To the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, that is zikr. Hazrat says, this effort of ours, these are the two main aspects of it. What naql wa harkat, what moving in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Moving with what? With ilm and zikr. And when this is done, then the effects of it will become apparent. That today, why are we not seeing the good effects of what effort we are making? 100 years have passed. In this effort of da'wah. But why is it that things are not changing and things are not the effects are not coming about as that it should have come about? The reason is we have left this year. Our effort is devoid of these qualities of ilm and zikr. Otherwise, respected brothers, the effect of this effort can be such. When Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam came to Medina Munawwara, then what happened through this effort? One effect of the effort of deen is that enemies will become friends. The atmosphere will change. And Hazrat goes on to explain it. So, da'wat ki wajah se halat badal jate hain. Aisa kaam hai Allah ke bandon ko Allah se jodna, zindagi ki zimmedariyan samjhana, aakhir ki taiyari ke liye unko aamada karna, ye matlab da'wat ka hota hai. Ye jab chalta hai to halat mein tabdili aati hai, kyunki logon ka rujoo Allah ki taraf hua. اپنی زندگی میں تبدیلی آئی. جب لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی کریں گے تو اللہ حالات میں تبدیلی کریں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. قاعدہ ہے تو جب ہمارے حالت میں تبدیلی آئے گی ہمارے دین کے حساب سے تو حالت میں تبدیلی آئے گی. دعوت کا بڑا اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی گزارنے میں تبدیلیاں آتی ہیں. پہلے غفلت سے گزارتے تھے اب اطاعت سے گزارتے ہیں. اب اطاعت سے گزارتے ہیں تو اطاعت کا اثر ہوتا ہے. کہ اطاعت کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کہ اطاعت کا اثر رحمت ہوتا ہے. کہ اطاعت کیا اثر کرے گی؟ کہ اطاعت رحمت لاوے گی. آتے اللہ و آتے رسول لعلکم ترحمون. کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت کا یہ اثر ہے کہ جب زمین پر اللہ کی اطاعت ہوگی رسول کے طریقے پر تو حالات میں رحمت, حالات رحمتوں والے بنیں گے. ہاں اور کوئی راستہ نہیں ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ, باقی سب راستے بند ہیں. حتیٰ کہ نبیوں کے راستے بھی بند ہو گئے. اب ہم کسی نبی کے طریقے پر نہیں چل سکتے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. جب نبیوں کے طریقے بند ہو گئے تو دنیا والوں کے طریقوں پر چلوں گے تو کیا ملے گا؟ وہ تو پہلے سے باطل پر ہیں, وہ تو پہلے سے باطل پر ہیں. اس لیے ایک ہی راستہ لے گیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. کہ اس راستے کی تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ راستہ کھلا, کیونکہ دعوت کی محنت اور اس کی منفعت اور نفع یہی ہے کہ زندگیوں میں تبدیلی آئے. ہاں کہ کفر سے ایمان کی طرف, پھر ایمان کے بعد اطاعت کی طرف, اس طرف کے ہو. کہ جب یہ بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ حالات میں بھی تبدیلی لائے گا. تو میں نے کہا مدینہ منورہ کے حالات ایسے تھے کہ مدینہ میں بخار تھا, یہ مشہور تھا عرب میں, حمہ یثرب, یثرب کا بخار. یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام تھا. پھر منع کر دیا گیا کہ کوئی مدینہ کو یثرب نہ کہے. ان کے اچھے اچھے نام ہوئے مدینہ منورہ وغیرہ, ورنہ پرانا نام اس کا یثرب تھا, وہ منع ہو گیا. تو حمہ یثرب, یثرب کا بخار یہ مشہور تھا. جو جاتا تھا اس کو بخار آتا تھا. مہاجرین کو بھی بخار آیا, ہجرت کر کے گئے وہ بھی. وہاں کی آب و ہوا تھی تو مشرکین خوش ہو رہے تھے کہ دوڑے دوڑے گئے ہیں, اب ڈھیلے ہو گئے کیونکہ ان کو بخار نے ان کو پس کر دیا. تو وہ خوش ہو رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کام کی برکت سے, اپنے نبی کی برکت سے وہ بلا کو اور وہ وبا کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ہاں خواب میں دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا ایک عورت ہے بکھرے ہوئے بال والی, ڈراؤنی شکل والی, وہ مدینے سے بھاگی جا رہی ہے. اس کی تعبیر یہ تھی کہ جو وبا مدینے میں تھی وہ گئی, بیماری تو شاہ ہو گئی فضا. جی ہاں تو میں نے کہا کام کا اثر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے فضاؤں پر بھی اثر پڑتا ہے, دلوں پر بھی اثر پڑتا ہے. جی ہاں کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ خوف پیدا ہوتا ہے, دلوں میں اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوتا ہے, یقین پیدا ہوتا ہے دعوت کی وجہ سے. ہاں اس کی وجہ سے زندگی کا رخ بدلتا ہے اللہ کی طرف. تو یہ دعوت کی تاثیریں ہیں کہ دعوت صحیح چلے گی تو مزاجوں میں, دلوں میں, ماحول میں تبدیلیاں ہوئیں گی. اس لیے یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے یہ کام. ہاں دعوت, اس لیے اس دعوت کو اس کی خوبیوں کے ساتھ کرنا ہے. سو تھرو دعوت دین ول کم اباؤٹ اینڈ دین کنڈیشنز ول چینج. Then Allah subhanahu wa ta'ala will change the conditions in the, our surroundings. So this, we have been given this great effort. And what is this effort? Is to link ourselves and others to Allah subhanahu wa ta'ala. To make each other understand the deen. And the akhirat, the reality of akhirat to come in front of us. So when this will happen, deen will come in our lives. And then conditions will change, conditions will become better. Because Allah subhanahu wa ta'ala's rule and principle is, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِ. When you will change, Allah's conditions will change to you. Allah will not change conditions until you change, whether it's for good or for bad. So when this ghaflat will be removed, negligence, ita'at will come about, obedience will come. The effect of ghaflat and negligence being removed will be ita'at will come about. And the effect of ita'at will be that rahmat will come about, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. From obedience, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. أَطِيُوا اللَّهَ وَأَطِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah ta'ala says, obey Allah, obey Nabi sallallahu alayhi wa sallam, so that mercy can be shown to you. Mercy, the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala will come. Then conditions will become favorable. Things will change for the better. And this is the only road. There's no other way of doing it, except through deen. When every other door has been closed by Allah subhanahu wa ta'ala, when the doors of all the previous anbiya were closed, you cannot follow a previous nabi, then how can following the people of this time, besides Nabi sallallahu alayhi wa sallam, how can that door be open? When every nabi's door has been closed, then following the people of the world, this will not change conditions. There's only one way, and that is the way of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And what is that way? That first, from kufr to iman, from iman to ita'at, to obedience. This is the system, and effort is made from come out of kufr to iman, and from iman to obedience. Then the effect of it will be Allah Ta'ala will change conditions. Look at the example of Medina Munawwara. It was famous. Humma Yathrib was famous. A fever that used to catch the people living there. Anyone comes there, he used to develop this fever. He used to become sick because of that. So Yathrib was the old name. It did not have a good connotation, a good meaning. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam prohibited that no one should call Medina Yathrib anymore. That was the old name of it. Beautiful names were given to Medina Munawwara. Nevertheless, this fever, this sickness was a common thing. It was a norm of Medina Munawwara. And when people used to come there, so that's why when the Muhajirin, they went from Makkah, they made hijrah and they came to Medina, they were also affected by this. And the kuffar in Medina, in Makkah Mukarramah, they became very happy that look at these people, they were very fast to go, they ran going to Medina. Now good, the sickness has caught them. And the sickness makes a person weak. It weakens a person. So they were happy on that. But through the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, through the sunnah of the deen of Nabi sallallahu alaihi wasallam coming about, Allah subhanahu wa ta'ala removed the sickness completely. Gone forever from Medina Munawwara. A person sees in a dream that there is an old woman, old lady, in a very pitiable and disheveled condition, her hair and everything, and she's not looking nice, and there she is running out of Medina. When the interpretation is given, is that now this disease has left Medina, never to return. So this is the effect of the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that not only sickness is removed, it has an effect on the hearts, that hearts become stronger, yaqeen in the heart become strong, yaqeen in Allah subhanahu wa ta'ala, correct thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala like was discussed before. And not only that, even the environment changes, the mahol around us, the environment changes. So as it says, this effort is a great, this deen and this effort is a great ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, we should value it. इसलिए मेरे दोस्तों इस काम की वजह से जो जिम्मेदारी हम पर आती है वो ये आती है कि एक तो हम अपने ईमानों में कुव्वत पैदा करें. नफर सफर का ये बड़ा फायदा है. आदमी अपने असबाब से अपने माहौल में से निकले बाहर और ईमान की आखिरत की फजाइल की बातें करे और लोगों को इसकी दावत देकर अमल करे. इसका असर ये पड़ेगा कि इसके अंदर खुद ईमान में कुव्वत पैदा होगी. चुनाचे देखते हैं کہ لوگ اس دعوت میں نکلنے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے کام کیا ہے. ہمارے ایک آدمی نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی. ہاں اس کو تو میں جانتا ہوں, یہ کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی اپنے میں سنا ہے تھا قصہ, ایسا نہیں ہے یہ بالکل. اور اس نے بتایا تب پتا چلا کہ میری 20 برس کی نمازیں ضائع تھی, پڑھی نہیں. اب تبلیغ میں گئے, وعدے وعید سامنے آئے, نماز چھوڑنے کا کیا عذاب ہے, نماز پڑھنے کی کیا برکت ہے. بہت ایک چیز اندر پیدا ہوئی, اس کو قوت ایمان کہتے ہیں. قوت ایمان آدمی کو مطلوب عمل پر لے جاتی ہے, جو عمل مطلوب ہے چاہا جاتا ہے اس پر لے جاتی ہے قوت ایمان. اس لیے اس دعوت میں قوت ایمان پیدا کرنے کی تاثیر ہے کہ ایمان میں یقین میں قوت پیدا ہوتی ہے, خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے, تو نکلنے کی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اور کرنے کی چیزیں عمل میں آتی ہیں. لوگوں نے برسوں کی زکاتیں دی ہیں, ہاں برسوں کی نمازیں پڑھی ہیں, اپنے روزوں کی فکر ہوئی کہ ہم نے تو روزے نہیں رکھے. اب تبلیغ میں وہ نور اندر آیا تو گناہ نظر آئے کہ میں نے روزے کھوئے ہیں. ہم لوگ امریکہ میں تھے تو یونیورسٹی کے طلبہ پڑھتے تھے عرب, تو ان میں دعوت کا کام کیا, پھر وہ ہندوستان آئے تو ہم وہ رمضان کا مہینہ تھا تو روزے رکھتے تھے, پھرتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پڑھنے کے زمانے میں روزے ہی نہیں رکھے یونیورسٹیوں میں, تو ہم تو یہاں پھریں گے اور روزے قضا کریں گے. ہم پھر کرتے ہیں, اب قضا کرنے کا شعور پیدا ہوا, کیوں ایمان میں قوت آئی. تو ایمان کی قوت جو ہے وہ زندگی کی ذمہ داریوں پر لے جاتی ہے کہ میری زندگی کیا زندگی, کسی کا حق دبایا ہے اور ایمان میں قوت آئی تو وہ اندر چبھے گا کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے, میں نے فلانے کا حق نہیں دیا ہے, اندر چبھتا ہے جسے کانٹا چبھتا ہے. ہاں کیوں کہ ایمان میں قوت آئی. جی ہاں, ورنہ تو وہ سن ہو گیا تھا, اس لیے کوئی چیز چبھتی نہیں تھی. جب ایمان کی محنت کرے گا تو ایمان میں طاقت آئے گی, تو جو چیزیں اندر غلط ہیں وہ چبھے گی. اسی سے آدمی کی اصلاح ہوتی ہے, اصلاح پر رک جاتا ہے کیونکہ وہ چبھ رہا ہے اندر. جی ہاں, تو عالموں سے پوچھے گا, جاننے والوں سے پوچھے گا, اور میں کیا کروں, یہ ہوا پیسہ یہ. تو اس کام کی وجہ سے میرے دوستو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, گھر بیٹھے نہیں پیدا ہوتی. جی ہاں, ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے, ہر عمل کی جیسے ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے, نمک کی ایک تاثیر ہوتی ہے, شکر کی ایک تاثیر ہوتی ہے. جی ہاں, ایسے ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے. تو اس کی یہ تاثیر ہے کہ اپنی کمیاں اپنی کوتاہیاں روشن ہوتی ہے آدمی کے سامنے کہ میری یہ کمی ہے, میری یہ کوتاہی, میرا یہ گناہ ہے. ہاں, اس لیے پھر اصلاح کی طرف رک جاتا ہے. وہی بات اللہ نے فرمائی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت اور رہبری کریں گے. اس لیے یہ کام کرنا ہے کہ زندگی کی خامیاں زندگی کی کمیاں یہ نکل جائے اور زندگی کہ زندگی پوری طرح دین میں آ جائے. ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ حکم ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, اپنے دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی پورے پورے عامل بن جاؤ, اپنے دین پر عمل کرنے والے بنو. یہ مقصد ہے اس کام سے. خالی نقل و حرکت نہیں, نقل و حرکت تو اس کا ذریعہ ہے, نقل و حرکت ذریعہ ہے, طریقہ یہ کار ہے, کام کا طریقہ کہلاتا ہے. وہ تو ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کام کا یہ طریقہ ہے. تو نقل و حرکت اور طریقہ کار ایک مقصد کے لیے ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ زندگی میں صحیح دین آوے جو حضور لے کر آئے, اور کوئی مطلب نہیں ہے. اس کو سامنے رکھ کر نقل و حرکت کرنی ہے. خالی نقل و حرکت مطلوب نہیں ہے, جس چکی کی حرکت خالی مطلوب نہیں ہے بلکہ آٹا لینا ہے, تو آٹا لینے کے لیے دانا دینے پڑے گا, دانا دیا جائے گا اور چکی چلے گی تو آٹا رہے گا, تو اس طرح حرکت کریں گے جان مال لگائیں گے تو جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا. So this effort, this responsibility, and through it, by doing this effort, inshallah, the strength will come into our iman. By going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, a person sits in the halqas, the gatherings of ta'aleem, listens to the fadai, he gives da'wat, he does different a'mal throughout the time he spends in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So that will have an effect on a person. What will happen? His iman will become strong. It will strengthen his iman. And then he will then see what has to be done. He will do that. Example, as it says, not something I heard from someone else, but a person I know, personally I know him. He went out, alhamdulillah, that strength of iman was built, and his iman was strengthened, and he realized he has 20 years of qadars, 20 years of salat that he missed in his life, and alhamdulillah, he performed all of it. As I say, this is not a story that I heard. I know of a person like that myself. So when a person will go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the effect of going out and making effort when he's out, giving da'wah, sitting in ta'aleem, and doing all the amal, through that the strength of iman, what is called quwwat iman, the strength of iman will come about. And then what he's supposed to do, he will do. And what he's not supposed to do, he will abstain from it. Example, a person, the people have come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then they realize they haven't paid zakat for years. Now they paid all those years of zakat. Person must roza, fasting. Many years he did not fast. It says we made effort in America among the university students. Alhamdulillah, they realized the importance of coming out in the path of Allah. They came to India, they spent time. When they were there, they thought to themselves, subhanallah, that understanding came that we have missed so many years. While we were in university, we never kept roza. We never fasted. What should we do about it? And then they were told about qaza. And now they started making qazas of their rozas. So this will happen when a person will go out in the path of Allah. This is the effect of it. Like that day, then the iman becomes strong. Iman is strengthened. A person realizes, I hurt somebody. I did not fulfill the right of somebody. Now this will hurt him internally. This will trouble him. Like how when something pricks you. If you have life in your body, then you will feel that prick. If a person doesn't have life, there's no feeling in a certain part of his body, then even if you prick him with a pen, he will not feel anything. But when that feeling, when that iman is strengthened, then a person will realize, I did not fulfill people's rights. How can I do? How can I fulfill? Now this will be the means of his reformation. Now he will go to the ulama. He will ask questions. He will ask them what to do, how to do. So this will happen, respected brothers, when we go in the path of Allah. Sitting at home, this is not going to happen. So we have to go in the path of Allah. Then a person will realize his weaknesses. He will realize where he's going wrong. And Allah Ta'ala promises that whoever, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, that whoever sacrifices for our sake in our path, then we will guide him to many roads. Allah will open up for a person. And a person's life will come unto deen. And this is the objective. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةِ, O people of Iman, enter Islam completely. That every aspect of your life has to come unto deen. So, the Naqla Harkat, the movement in the path of Allah, this is not the objective. This is the means. Like how you have, the same example it was given before, of a grinding mill. How it is, that when it grinds, the purpose is not just the movement. It is that flour must come out of it. Something must come out of it. Like that, respected brothers, the purpose here is also that when we will go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the complete deen, whatever Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has taught us, the entire lifestyle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has to come into our life. Then the objective has been fulfilled. This is the objective of this great effort. Ummat ko jo deen diya gaya hai, wo harkat ke saath diya gaya hai. جیسے استقامت کے ساتھ دیا گیا ہے ऐसे हरकत के साथ भी दिया गया है, दोनों तरीके से दिया गया है। अपनी इंफिरादी जिंदगी में हर आदमी अपने दीन पर सही तरीके से इस्तेकामत से रहे। इस्तेकामत उसका इंफिरादी मसला है कि मैं अपने दीन पर सही तरीके से कायम रहूं, तो इस्तेकामत इंफिरादी है। हर आदमी से कब्र में उसका दीन पूछा जाएगा, मां दीन होगा फरिश्ता पूछेगा अपना दीन बताओ। तो इसलिए अपनी जिंदगी में दीन पैदा करने के लिए अपनी इंफिरादी जिंदगी में इस्तेकामत पैदा करनी है कि अपने ईमान में कुव्वत पैदा करनी है, फराइज को अदा करना है, नमाज, रोजा, जकात, हज। पहली हदीस है ना, फजाइल की किताब खोलोगे तो पहली हदीस निकली, क्या निकलेगी? बुनियल इस्लाम वाला खमसी, ये खोलना, खोल के देखना कि इस्लाम की बुनियाद के पांच चीजें हैं। ये इस्लाम है, वो पैदा करना है। 100% मुसलमानों में कोई नई बात हम नहीं ला रहे हैं, जी हाँ, और दुनिया वालों से कुछ चाह भी नहीं रहे हैं, हकीम से हुकूमत, ताजिर से तिजारत, मालदार संभाल के नहीं। हमारा ये काम है कि मुसलमानों में इस्लाम आवे, वो पांच चीजें आवे। तो पहला ईमान में कुव्वत पैदा करना, कि दावत की मेहनत से, नकलो हरकत से इनमें ईमान की कुव्वत पैदा होगी। ईमान की कुव्वत पैदा होगी तो हराम से बचने की ताकत आएगी। हाँ, ये बात है, जब तक ईमान में ताकत ना आए आदमी हराम से नहीं बचेगा। जब तक मुसलमानों में ईमान की ताकत ना आई, अल्लाह ने हराम चीजों को हराम नहीं किया। लोग पी करके नमाज में आते थे तो उनसे कहा पी कर ना आओ, जब तुम्हारा नशा खत्म हो जाता है नमाज में, ये नहीं कहा मत पियो, क्यों? कि अभी इनके अंदर ताकत नहीं है शराब छोड़ने की, इतना ईमान नहीं बना है। जब ईमान बना तब कहा कि इससे दूर रहो, शराब से दूर रहो। तो ईमान बनता है तो हराम से बचने की ताकत पैदा होती है। इसलिए मौलाना इलिया साहब इस काम को ईमान की तहरीक कहते थे कि ईमान को हरकत में ला देते, पानी को जारी कर देना, पानी को हरकत में लाना है, पानी को जारी कर देना। अब पानी जारी हो गया, ये नहीं बिगड़ेगा और उसका नफा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जारी हो गया तो ईमान में हरकत आई कि अब ईमान में कुव्वत आएगी, अब इसके अंदर हराम से बचने की ताकत आएगी, हराम में नहीं फंसेगा, हराम से बचेगा, अल्लाह के फराइज को अदा करेगा, नमाज, रोजा, जकात, हज, हलाल कमाना वगैरह फराइज है। ईमान की कुव्वत से ये फराइज जिंदगी में आएंगे और आने चाहिए। खाली औकात लगाने की मुद्दत गिनना काफी नहीं है, 4 महीने, 6 महीने वो ठीक है, लेकिन उसकी गरज ये है कि जिंदगी में फराइज आ जाए, कि जकात मुसलमान पूरी पूरी दे। आज जकात पूरी पूरी अदा नहीं हो रही है और कोई उलमा से पूछते भी नहीं है कि कितनी जकात दे। वकीलों से पूछेंगे टेस्ट में क्या कह, इसमें नहीं पूछेंगे, क्यों? अभी इतना ईमान नहीं बढ़ा कि मेरे माल में खुदा का हक है। जकात अल्लाह का हक है, गरीबों का नहीं है, अल्लाह का है। जैसे नमाज अल्लाह का हक है, जकात अल्लाह का हक है। जी हाँ, गरीबों का हक नहीं है, गरीबों को तो अल्लाह ने देने के लिए कहीं इनको मेरा हक है, इनको देना। तो जकात अदा हो जाए, रोजे अदा हो जाए, हज अदा हो जाए, ये तो असल चीज है, अरकान इस्लाम। दूसरा कि हराम से बचने की ताकत पैदा हो जाए, कि जिंदगी में जो जो चीजें हराम है वो निकल जाए। इन दोनों बातों के, और तीसरा कि किसी का हक है तो वो हक अदा हो जाए, किसी का हक हमारे जिम्मे न रहे। जी हाँ, इसके लिए ये तहरीक है कि ईमान में तहरीक पैदा करो ताकि अल्लाह के फराइज जो अदा है वो तो अदा है, जो बाकी कजा है उसी कजा करें। हजरत रहमतुल्लाह अलैह रवानगी के बाद में कहते हैं जिनकी नमाज़ें छूटी हुई है वो कजा पड़े। हाँ, ये बराबर फरमाते थे कि छूटी हुई नमाजों की कजा करो, नवाफिल न पढ़े तो कोई हरत नहीं, पूछनी होगी, लेकिन वो नमाजें जो बाकी है उसकी पूछोगी, क्यों? कि वो फराइज में से है। तो काम की गरज है कि ईमान में कुव्वत पैदा करना, अल्लाह के फराइज को अदा करना। जी हाँ, کہ وہ اللہ کا حق ہے نماز روزہ زکات اور حج یہ فرائض زندگی میں ادا ہو جانا دوسرا کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہنا کہ کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے انصاف کا تقاضا ہے کہ جس کا لیا اس کا دیا فائدہ ہے انصاف کہ انصاف سے رہو انصاف بھی فرض ہے جس طرح نماز روزہ فرض ہے انصاف بھی فرض ہے تو چوتھا نمبر انصاف سکھاتا ہے چوتھا نمبر کیا سکھائے گا کہ انصاف کہ چوتھے نمبر میں انصاف ہے احسان ہے ایثار ہے چوتھے نمبر میں تین چیزیں ہیں سب سے پہلے انصاف ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو سوچ رہے کہ کسی کا حق دبانا یہ تو ہے ہی نہیں کہ اس کا حق ادا کریں گے جب ایمان میں قوت آئے گی تو وہ حق لوگ ادا کریں گے جی ہاں یہ اس کا حق ہے اس کے کسی حدیثوں میں کہ اس کا حق ہے یہ میں دینا چاہتا ہوں کیا اب ایمان میں قوت آئی وہ حق ہضم نہیں ہو رہا ہے تو ایمان میں قوت آنے سے میرے دوستو حقوق ادا ہوتے ہیں جی ہاں اللہ کے بھی اور مخلوق کے بھی اس لیے مانا الیاس صاحب اس کام کو خالی تحریک بلکہ ایمان کی تحریک ہے تو مسلمانوں میں وہ ایمان پیدا ہوگا کہ جو اس کی وجہ سے یہ حقوق ادا کریں گے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہ ترتیب ہے یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت یہ بدلہ پانے کی جگہ ہے جو حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا یہ ترتیب ہے تو اس کام کا یہ مقصد ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق اس کا جاننا اور اس کا ادا ہو جانا یہ مقصود میں سے ہے اس سے زندگی صاف ہو جائے گی حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں کہ حیات طیبہ کہ مانا میرا صالح من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ جو ایمان لا کر نیک عمل کا اہتمام کریں گے ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے یہ کہا ایک پاک زندگی ملے گی کفر سے پاک گناہوں سے پاک دوسروں کے حقوق سے پاک بدگمانیوں سے پاک حسد سے پاک ساری خرامیوں سے بچنے کی زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اس لیے اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو جس طرح ہم کریں اس کو سمجھیں اس کو سمجھے تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے پھر یہ نہیں چھوٹے گا جب اہمیت آ جائے گی تو نہیں تو حالات کی وجہ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں بیٹھ بھی جاتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں یہ کمی ہماری ہے کہ اس کی اہمیت دلوں میں اتری نہیں ہے اس لیے فرماتے تھے حضرت مانا الیاس صاحب کہ اس کام میں بار بار نکلو بار بار نکلو کہ کوئی پیاری پیاری چیز تمہیں نہ کھینچ سکتی ایسے بن جاؤ یہ پیاری سے پیاری مال اولاد بڑی پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ پیاری چیزیں تمہیں نہ کھینچے ایسے بنو یعنی روح اللہ کی طرف ہو جائے مطلب یہ یہ مقصد ہے کام کا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے سو ریسپیکٹ بردرس دی امت ہیز بین گیون دین اینڈ دی حرکت آف دین جسٹ Like istiqamat, we have been emphasized, we have been encouraged for istiqamat. Istiqamat, steadfastness, is related to our personal lives. That in following the commands of Allah Ta'ala in obedience, we have to have istiqamat and steadfastness. Because we will be questioned regarding this in the qabr. One of the questions, ma dinu, what is your deen? How did you spend your life? This will be questioned. So for that we need istiqamat. And by going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we will be able to strengthen our iman. And when iman will become strong, then to obey the commands of Allah ta'ala, salat, roza, fasting, etc., will become easy. And this is what is being encouraged. This, if you open the Fazail Amal, the Urdu print of it, the original kitab was written, the very first hadith, Bunyal Islam ala khams, that Islam is based on five aspects, iman, roza, fasting, zakat, hajj, all these aspects, these salat, all these are what iman is based on. So this is what is being, we are inviting to. Nothing new, nothing different. It's a very, very same thing that Rasulullah SAW taught. Through this effort, we don't want any government post or any wealth from any wealthy people, or we don't want any form of business from anybody. That is not the purpose. The purpose is to strengthen iman. And when iman becomes strong, then to leave haram and to leave forbidden things, vices, will become easy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the beginning did not stop and prevent the sahaba from drinking. Allah subhanahu wa ta'ala did not make it haram immediately. In the beginning, they were discouraged from drinking. They were told not to come to salah in a condition after drinking. In intoxicated condition, they should not come to salah. لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُكَارَ. Then after that, when that strength was there, the strength of iman, and they were ready to now take whatever Allah subhanahu wa ta'ala directs them towards, then it was made completely forbidden and haram. In the beginning it wasn't made. So when the strength of iman comes about, then a person will obey Allah's commands and he will leave out that which is wrong. That's why Hazrat Muayyas rahmatullahi alayhi is saying this iman is this effort is that of tahriq iman, to bring iman into movement. It is to bring iman, to revive iman. When iman will be revived, as again and again Hazrat is emphasizing, then faraid will come into our lives. Haram will go out of our lives. And faraid should come. It has to come. It must come into our lives through this effort. It is not just about spending time, but a person spends time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Very important. 40 days, 4 months, all of this. These tartibs are there. Why? So that a person can strengthen his iman, and then he can become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Today, many people are not giving zakat in the correct way. We are not calculating and giving zakat in the correct way. We do not go to the ulama. This has come out of us. We do not ask the ulama matters of deen. We do not ask them how to do this, how to do that. We will consult with lawyers, as it says. When it comes to this case and that case, we will go. In worldly matters, we will consult with people. But we do not consult with the ulama and find out, how should I give zakat? What is zakat? Zakat is the right of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not the right of the poor people. It is the right of Allah that we have to fulfill. We have to give. So we have to give it in the correct way. So this is the main thing. To come onto the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and to leave haram. The second aspect is to leave haram. And to leave those things prohibited by Allah subhanahu wa ta'ala. And the third thing, that we have to fulfill the rights of others. That we do not oppress anyone. We do not harm anyone. Now, when this harkat will take place, this movement will take place, iman will become strong, then a person will become aware of these things. He will fulfill what he has to fulfill. And what is left, what he has not done as yet, he will make qaza of it. As it says again and again, Hazrat Imam Al-Hasan Ahlali used to emphasize the importance of performing our qazas. More important than nafal. Nafal is something that you will not be questioned if you don't do it. Though we should do it, but it will not be questioned if we don't do. But in the case of salat that are pending, that we have not performed, we have to make qazas of those salat. And then the third aspect is that of being good to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Insaf, justice, being fair, being kind. And this has been brought in the fourth quality. This has been emphasized. So there's three stages of it. Insaf, justice, ihsan, being kind to others, and ithar, giving preference to others. So there's no room for oppressing another person. There's no room for eating the rights of others, for oppressing anyone. So this will come about when iman is strengthened. Going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then a person will always be concerned on fulfilling the rights of others. He will not want to oppress anyone. This world is a place of fulfilling rights. This world, this dunya, is the place of fulfilling rights. And the akhirat is the place of reward. This world is a place of fulfilling rights. And the akhirat is the place where a person will be recompensed. He will be repaid for what good he did in this world or what bad. So the purpose of this work, is that deen comes into our lives. Our lives come onto deen. And our lives are purified. When we will purify our lives from kufr, from shirk, from jealousy, from hatred, from lies, from all types of sins, then Allah Ta'ala will bless us with hayatin tayyibah, which Allah Ta'ala says about in the Quran, a pure life. So respected brothers, as it is suggesting, that we have to understand, make an effort to understand what is this effort all about. What's the maqsad of this effort? If we understand it, then inshallah the importance will be in our hearts. Then we will not stop doing it. Otherwise a few conditions will come. Now a person will leave the effort. He'll take it easy. He will stop going in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? He has not understood the purpose of this. That's why as Muayyas rahmatullahi alayhi used to say, go out again and again, leaving those things that are beloved to you, so that those things that you love, whether it's your wife, your children, all of these things don't become an obstacle in your deen. They don't pull you back in the matters of deen. The more you will leave it, the more you will go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the more the love of this will come out of the hearts, the attachment for it, then it will not keep us back in our deen. Therefore we have to understand this, and we have to value this, and we have to strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. بس بھئی اذان کی آواز سن کر نماز کے لئے قدم اٹھتے ہیں کیوں کہ اذان نماز کی دعوت ہے اس طرح یہ دعوت سن کر اللہ کے دین کی محنت کے لئے قدم اٹھنے ہیں کہ ہم یہ دعوت سن کر اللہ کے دین کی محنت کے لئے قدم اٹھائیں کیونکہ اس امت کے دین میں یہی کام ہے کہ اپنے دین پر قائم رہیں اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کریں اقیم الدین اپنا دین قائم کرو تو ہمیں اپنی ذات پر بھی دین قائم کرنا ہے اور دنیا میں بھی دین قائم ہو اس کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے قدم اٹھانا ہے تو اس کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ اس کام کے لیے قدم اٹھائیں اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نقد پیش کریں چار چار مہینوں کے لیے تو پہلی پیڑھی ہے جی ہاں چار چار مہینوں کے لیے خصوصاً وہ حضرات کہ جن کے اب تک چار مہینے لگے ہیں سو سال ہو گئے اب تک چار مہینے لگے وہ تو اس موقع کو ضرور گلے میں سمجھے اور اپنے آپ کو پیش کریں اب بتاؤ اسے جی سو ریسپیکٹ برادرز وین وی ہیئر دا اذان دین واٹ ڈو آفٹر وی ہرڈ دا اذان ناؤ وی اسٹینڈ اپ فار صلاۃ وی اسٹینڈ اپ ٹو پرفارم صلاۃ بیکاز دیٹس دا کال فار صلاۃ لائک دس آفٹر وی ہرڈ دا ٹاک ناؤ دس از دا کال ٹو گو آؤٹ ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالی فار واٹ ریزن ٹو اسٹیبلش دین ان آور لائفز اینڈ ٹو برنگ دین ان ٹو آور لائفز اینڈ اسٹیبلش دین ان دا ہول آف ہیومینٹی These are our responsibilities. The deen must come in our life, and we have to establish deen, iqamatul deen, in the whole world. So for that, respected brothers, we have been requested that after listening now, alhamdulillah, we have to now stand up, lift our feet, go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we haven't, up to this point, especially those brothers who have not gone out for 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, as it says, 100 years have passed of this effort, now we have to go. We haven't gone for 4 months, let us stand up and get ready to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for 4 months. So who is ready, inshallah? Let us stand up on our places, let us stand up for 4 months in the path of Allah subhanahu wa ta'ala.